Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 listopada, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od najnowszych doniesień o incydencie na Morzu Azowskim, uwolnienia marynarzy i zwolnienia okrętów domaga się od Rosji Ukraina. Za chwilę relacja naszego korespondenta w Kijowie. O napiętej sytuacji rozmawiają polskie władze. Za kilkadziesiąt minut będzie spotkanie szefa MONU z dowódcami sił zbrojnych. Poza tym w serwisie Trójki śmierć legendy kina. W wieku 77 lat zmarł reżyser Bernardo Bertolucci. Ukraina domaga się od Rosji uwolnienia marynarzy i zwolnienia okrętów. To najnowsze informacje dotyczące incydentu na Morzu Azowskim. Tam wczoraj Rosjanie ostrzelali i przejęli 3 jednostki ukraińskiej marynarki wojennej. Rannych zostało 6 Ukraińców. Według doniesień światowych agencji prasowych, ukraińskie okręty są zacumowane w porcie w Kreczu. W serwisie Trójki mamy najnowsze doniesienia od naszego korespondenta na Ukrainie. Rozwój sytuacji śledzi Paweł Buszko. W specjalnym oświadczeniu ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się od Rosji niezwłocznego zabezpieczenia możliwości powrotu ukraińskich marynarzy. Na zajętych przez Rosjan ukraińskich okrętach znajdowało się 23 ukraińskich żołnierzy. MSZ domaga się także zwrotu zajętych okrętów, kutrów opancerzonych Berdiańsk i Nikopol oraz holownika Jany Kapu. Jak napisano, atak na ukraińskie okręty jest kolejnym aktem zbrojnej agresji Rosyjskiej Federacji przeciwko Ukrainie. Jak czytamy, odpowiedzialność za eskalację sytuacji w rejonach Mórz Azowskiego i Czarnego spoczywa na Kremlu. Jednocześnie ukraiński resort dyplomacji zaapelował do, jak napisano, sojuszników i partnerów Ukrainy o powstrzymanie agresora poprzez politykę sankcji. W związku z rosyjskim atakiem ukraiński parlament na wniosek Rady Bezpieczeństwa i prezydenta ma rozpatrzyć dziś wprowadzenie na Ukrainie stanu wojennego. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dodajmy, że to nadzwyczajne posiedzenie parlamentu ma ruszyć w samo południe, a wcześniej, bo już za godzinę w Nowym Jorku spotyka się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Sytuację na Morzu Azowskim uważamy za poważną. To już głos szefa gabinetu prezydenta. Krzysztof Szczerski ocenił, że te wydarzenia mogą mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla polityki wewnętrznej Ukrainy, jak i całego regionu. Będziemy w stałym kontakcie z polską placówką w Kijowie i ze stroną ukraińską, żeby otrzymać pełen zakres informacji o rozwoju wypadków, mówił Szczerski. Za pół godziny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotyka się z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami wojskowych służb. W Rosji mówi się o przemyślanej ukraińskiej prowokacji w Cieśninie Kerczeńskiej. W tym tonie wypowiadał się wiceminister spraw zagranicznych Rosji Georgij Karasin. Incydent powiązał z wyborami prezydenckimi na Ukrainie. Cele są zrozumiałe. Wstrząśnięcie Ukrainą poprzez ogłoszenie stanu wojennego, zmobilizowanie nastrojów antyrosyjskich na Zachodzie i zaostrzenie sankcji przeciwko Rosji, powiedział Karasin. I zmieniamy temat. Nie żyje włoski reżyser Bernardo Bertolucci, legenda kina. Zmarł w wieku 77 lat. Te informacje podają włoskie media. Bertolucci debiutował filmem Kostucha w 1962 roku. Jego film Konformista zyskał w 1971 roku nominowany do Oscara za scenariusz. Nakręcony rok później Ostatnie tango w Paryżu z Marlonem Brando w roli głównej wywołało skandal z powodu śmiałych scen erotycznych. Z kolei obraz Ostatni Cesarz z 1987 roku zdobył aż 9 Oscarów, w tym za najlepszy film, reżyserię i scenariusz. InSight już u celu. Sonda NASA wieczorem polskiego czasu ma wylądować na Marsie. Po raz pierwszy w historii zbada wnętrze czerwonej planety. Pomoże jej w tym kret z Polski. To nasi inżynierowie zaprojektowali i wykonali mechanizm napędowy kreta HP3, który wbije się na 5 metrów w głąb planety, mówi Jerzy Grygorczuk, kierownik zespołu konstruktorów. Było już wiele misji łazików, które dość dobrze spenetrowały teren powierzchni Marsa. Natomiast właśnie bardzo mało jest jeszcze poznane wnętrze Marsa i ta misja jest głównie właśnie w tym celu. A zostaną przeprowadzone między innymi badania termiczne. Na powierzchni tego właśnie kreta będą bardzo dokładne sensory termiczne, które zmierzą temperaturę i też zmierzą strumień cieplny. I właśnie na podstawie tych danych będzie można wywnioskować o właściwościach skorupy, płaszcza i jądra Marsa z dużo większą dokładnością niż do tej pory jest to znane.

Mela Koteluk. Piosenka zatytułowana Odprowadź. Mela była gościem listy przebojów, kiedy piosenka debiutowała na miejscu 10, potem skoczyła na 4 i w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu była na miejscu 1. To z trzeciej płyty Meli, zatytułowanej Migracje, to nasza płyta tygodnia. Najpierw był album Spadochron, potem Migracje, a teraz Migawka oczywiście, ta trzecia płyta. Dzisiaj płyty dostają pani Mirosława z Rojewa i pani Anna z Warszawy. I druga płyta tygodnia, jeden z najgorętszych albumów ostatnich tygodni, Męskie Granie Orkiestra 2018. Jak zwykle jedna płyta to jest Męskie Granie Orkiestra, czyli trzej panowie plus goście, a na drugiej płycie goście. Jeszcze raz, 71335, płyta tygodnia, Męskie Granie 2018. I ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tu przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Stoję i patrzę na mundurowe dziwolonki. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu? W nocy jest tak brudno i brzydko, że pękaj. Oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu. Dzisiaj wersja albumowa, nam się zmieściła Polska, męskie granie orkiestra Kazik i organek. Męskie granie 2018 to nasza płyta tygodnia. Dzisiaj dla pani Agnieszki ze Szczecina i pana Bartłomieja z Gorzyc. Dziękujemy za udział. Prosimy powalczyć o płyty w następnych wydaniach do południa. 21 minut po 10. Stulecie wynalazców. Szwajcaria. Wyobraźmy sobie wycieczka w Genewie do Muzeum Patka. Przychodzą uczniowie i nagle wielki szok. Nie tylko uczniowie zresztą, bo nawet dorośli Szwajcarzy jak przychodzą, oni się nagle dowiadują, że ten patyk to nie był Szwajcar. Proszę mi wierzyć, że każdy Szwajcar zapytany, kim był patek, powie, był moim rodakiem. Dopiero właśnie tam w muzeum dowiadują się, że był jakiś facet, który produkował szwajcarskie zegarki, mało tego, produkował je w Szwajcarii, a nie był Szwajcarem. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Wszystko zaczęło się 28 km od Zamościa w takiej małej miejscowości Piaski. Tam właśnie urodził się Antoni Patek, wraz z rodzicami przeprowadził się do Warszawy, ponieważ urodził się w 1811 roku, więc miał już wystarczająco dużo lat, żeby brać udział w powstaniu listopadowym, w czasie którego zresztą Patek otrzymał order virtuti militari. Po tym powstaniu wyemigrował. On akurat wyemigrował nie do Francji, tylko właśnie do Szwajcarii. I początkowo zabrał się za handel zegarkami. A ponieważ miał wybitne zdolności grawerskie, złotnicze, wobec tego ozdabiał szczególnie koperty, ale nie tylko po bokach, ozdabiał własnymi pomysłami. Okazało się, że zdobił je tak pięknie, że zyskał sobie renomę. Zdobył jakiś tam kapitał i stworzył wytwórnię chronometrów. Mówię chronometrów, bo raczej wtedy nie używano słowa zegarki. I z tymi chronometrami już wszedł na rynek. Chociaż jeszcze nie był żadnym królem zegarków, tak jak go potem nazywano. Po prostu był zwykłym rzemieślnikiem. Ale jako rzemieślnik poznał rzeczywiście bardzo zdolnego zegarmistrza, Adriana Filip. Patek miał 33 lata, czyli jeszcze był całkiem młodym człowiekiem, gdy w 1944 roku poznał człowieka, z którym się idealnie uzupełniali. Patek miał zdolności artystyczne, ekonomiczne, natomiast Adrian Filip był kapitalnym zegarmistrzem. Razem stworzyli spółkę i ta spółka to była jedna wielka rewolucja. Przecież to oni we dwóch wypuścili pierwsze na świecie zegarki, które nakręcało się poprzez przekręcanie korbką. Oczywiście młodsze pokolenie to nawet nie wie, co to znaczy, to przekręcanie korbką. Dla nich jedyna sprawa obsługi zegarka to jest wymiana baterii. Proszę mi wierzyć, że w tamtych czasach nie było zegarków na baterie. Zatem były chronometry, które nakręcano specjalnym kluczykiem. Patek stworzył chronometr nie nakręcany kluczykiem, tylko nakręcany ręcznie. I wtedy zaczęto mówić, że to jest właśnie król zegarków, bo jego zegarki najlepiej się sprzedawały. A potem mówiono o zwrocie, że to jest zegarmistrz królów. Bowiem zegarki Patka były tak świetne, że nagle koronowane głowy interesowały się jego wyrobami i nosiła nie tylko królowa Wiktoria, ale król Włoch, Holandii, Danii, Norwegii. 27 koronowanych głów nosiło zegarki Patka. Nosił Einstein, Lew Tolstoj, Maria Curie Skłodowska, papieże. Kolejnym przełomem, który zainicjował Patek, było również wprowadzenie zegarka naręcznego. Tomasz Czerbicki, Narodowe Muzeum Techniki. Wcześniej były zegarki używane przeważnie jako zegarki kieszonkowe. Panie używały zegarków w formie brosz, ale nikt nie wpadł na pomysł, że można je nosić na ręku. Właśnie to zainicjował Patek. W jego zegarkach również pojawił się sekundnik, czyli wskazówka, która chodzi non-stop, co w owym czasie było sensacją. Pod koniec lat 20. powstał pomysł, żeby zbudować zegarek najbardziej skomplikowany ze wszystkich, jakie do tej pory powstały. I ten zegarek opracowywano w sumie przez 8 lat, bo przez 3 lata go projektowano, potem przez 5 lat go wykonywano. W 1933 roku był gotowy. Miał 24 funkcje. Był to zegarek mechaniczny, to jest sprawa wręcz niezwykła. Między innymi miał mapę nieba, która była tak jakby obserwowana z mieszkania Gravesa właśnie, bo to był zegarek robiony na zamówienie. Graves za ten zegarek dał 15 tysięcy dolarów, co na dzisiejsze pieniądze stanowi równowartość 220 tysięcy dolarów, ale w 2016 roku spadkobiercy Gravesa sprzedali go za 24 miliony dolarów. Natomiast najbardziej skomplikowany zegarek firmy Patek, to był koniec lat 90. Był to zegarek, który już miał nie 24 funkcje, a 33. Bardzo cienki, mały zegarek i proszę sobie wyobrazić, że w środku znajdowało się 1728 części. Na następny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień o tej samej porze. Wojciech Dorosz. Dziękujemy bardzo, a ja właśnie przestałem nosić zegarek na ręku i noszę go w kieszeni, znaczy w telefonie. No bo po co nosić zegarek i telefon, jak tu i tu pokazuje czas? Tylko nie ma tej wskazówki, która co sekundę się obraca. Dzisiaj rano koledzy rozmawiali dużo o koncertach, o możliwości zakupienia biletów, ale nie wiedzieli wtedy jeszcze, że Phil Collins pojawi się w Warszawie na Narodowym 26 czerwca 2019 roku. To wiadomość sprzed chwili. Phil Collins na Stadionie Narodowym w Warszawie 26 czerwca 2019 roku i przy okazji dostaję sygnały od Państwa, szkoda, że nie mamy dobrego miejsca na duże koncerty w Warszawie. No tak, bo na tym Narodowym słychać kiepściutko. Może ma nam... Explosion. Manam. Mówiłem coś o zaproszeniach do studia imienia Agnieszki Osieckiej, to może teraz. Sobotni koncert 1 grudnia, godzina 20, zespół Tomasz Chyła Quintet. Będzie to promocja płyty Circle Songs. Studio imienia Agnieszki Osieckiej zaprasza. Edyta teraz przy telefonie 2, 2 i 7 3. Kartka z kalendarza, 26 listopada. W 1991 roku ukazała się płyta Michaela Jacksona Dangerous. Wybrałem coś mniej znanego. Somebody had my soul now. Who is it? Tak, to był siódmy z 9 singli z tej płyty. Album Dangerous ukazał się 26 listopada 1991 roku. Nowe nagranie Palomy Faith. Wondering eyes that always seem to search out all the faces in the room. I know we try, pretend that this will work out, but lately acting's just no good. Maybe we're loyal, maybe we're not. Yeah, we got our secrets, but where does it stop? 'Cause you don't remember, and I think I forgot, that we made a choice to stay no matter what. If we're always searching for a love, Paloma Faith, nowa piosenka Loyal, jest także w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Fajny film. I przenosimy się do Łodzi. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Sezon festiwalowy w pełni. W związku z tym dziś z nami Kuba Armata. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Krytyk filmowy, selekcjoner festiwalowy. Osoba na pewno świetnie zorientowana w programie tegorocznej Synergii. Myślę, że warto wspomnieć o konkursie, który będzie na naszym festiwalu. Jak to na festiwalach często bywa, konkursy to są te najważniejsze. Wzbudzają najwięcej emocji, dokładnie. I my proponujemy konkurs filmów polskich, konkurs debiutów i drugich filmów zrealizowanych przez twórców. Jak wiele? To będzie 11 filmów, natomiast ciekawe myślę też jest to, że chyba jako jedyny festiwal w Polsce łączymy w tym konkursie wszystkie filmowe formy, to znaczy to będą zarówno fabuły, jak i dokumenty i znalazła się również w tej 11 animacja. To większa trudność dla jurorów, oczywiście. Trudniej oceniać różne filmy formalnie. W roku ubiegłym już zaczęliśmy właśnie taki trend i to się spotkało rzeczywiście z dużym entuzjazmem. No to może nie będziemy wyliczać całej 11, ale jakieś przykłady, co tak, w konkursie? Tak, to na przykład będzie, jeżeli chodzi o tą animację, to będzie film oczywiście Damiana Nenowa, Jeszcze Dzień Życia. Tak myślałem. Jeżeli chodzi o dokumenty, to na przykład Over the Limit Marty Prus, Graniczne Cięcie, czy Love Express, Przypadek Waleriana Borowczyka. Natomiast jeżeli chodzi o fabuły, to chociażby Nina Olgi Hajdas, Córka trenera Łukasza i Natalii Grzegorzków. Poza konkursem filmów polskich, na który na pewno zwrócę uwagę w trakcie festiwalu, też wybierałeś filmy do panoramy kina światowego. Jak wiele tutaj tytułów. Tak. To jest w ogóle sekcja, która po raz pierwszy będzie w tym roku na festiwalu. Postanowiliśmy, mimo tego, że jest to Forum Kina Europejskiego, wyjść troszkę dalej. I chcemy widzom zaproponować głośne tytuły ze światowych festiwali, bo to będzie chociażby Złota Palma tegorocznego festiwalu w Cannes, czyli Shoplifter z Hirokazu Koreedy. To będzie nowy film Chińczyka Jia Zhangkena i Czystszy jest popiół. Także myślę, że to będzie zbiór takich filmów, które widzów powinny zaciekawić. Też taką ciekawą propozycją na pewno będzie debiut reżyserski znanego amerykańskiego aktora Paula Dano, film Wildlife, który zresztą później wejdzie do polskich kin. Też absolutnie pokazy przedpremierowe. Tak, tak, zdecydowanie. Stawiamy tutaj na pokazy przedpremierowe. Myślę, że widzowie będą z tego zadowoleni. A widzów macie różnych. Forum Kina Europejskiego Synergia to, myślę, zestaw filmów, które mogą być propozycją dla różnych osób, a także dla ludzi w różnym wieku. Oczywiście. Jest taka sekcja najmłodszych. Jest sekcja dla najmłodszych, Europejskie Kino dla Dzieci. Jest to sekcja, która już od 3 lat jest na naszym festiwalu i cieszy się, muszę przyznać, bardzo dużym zainteresowaniem. Niemal każdy seans to pełna sala. I w tym roku przygotowaliśmy 9 tytułów. To będą przede wszystkim pełne metraże fabularne, natomiast znalazło się też miejsce na polski serial animowany pod tytułem Viking Tapi od Ego Film Studio. Bardzo przyjemna i ciekawa rzecz. I będą to filmy z całej Europy. W 2 przypadkach będą to nawet polskie premiery filmów, które wcześniej pokazywane były na Berlinale, czyli jeden z największych festiwali europejskich. Będą to też łódzkie premiery, także i tutaj czeka sporo atrakcji. To jest dosyć długi festiwal, on trwa aż 9 dni, więc tytułów w programie naprawdę wiele, a jak w tym roku będzie z gośćmi? Z doświadczenia wiem, że nawet jeżeli tylko na chwilę, na dzień czy 2, to jednak wpadają do Łodzi. Tak, oczywiście. Będziemy mieli w tym roku bardzo ciekawego gościa z Włoch. Będzie to Salvatore Cascio. To jest aktor, który zagrał w filmie Cinema Paradiso Giuseppe Tornatore małego Toto. I on zgodził się, żeby do nas przyjechać. Dawno temu było. To było dawno temu, oczywiście. Natomiast wciąż jest rozpoznawalny i wciąż jest kojarzony z tą rolą. Przyjedzie do nas, opowie, spotka się z publicznością, także myślę, że to będzie jedno z ciekawszych wydarzeń. Będzie też profesor Jerzy Sztur, który jest ambasadorem tegorocznego Forum Kina Europejskiego Synergia i zresztą bohaterem plakatu autorstwa Marty Frey. No i rozumiem, że oczywiście wielu gości właśnie związanych z konkursem Kina Polskiego. Oczywiście. Myślę, że do każdego filmu będzie reprezentacja, z którą widzowie będą mogli się spotkać. Zapraszamy do Łodzi, 23. Forum Kina Europejskiego Synergia do 1 grudnia. I gdzie? W kinie Charlie i w kinie Helios Sukcesja. A w Trójce był z nami festiwalowy selekcjoner Kuba Armata. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Dziękujemy. Z panem Kubą rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. 9 minut do godziny 11. To właściwie będzie 2 w 1, bo to piosenka z drugiej setki naszego topu wszechczasów, a jednocześnie wspominając Tomka Beksińskiego. Tego utworu nie może zabraknąć. Thank you.